Радзіма. Перад вачыма наша радзіма. Росу безмежжа і белавежа. Зубрык махнаты ходзіць ля хаты, заскоквае ў сны конь вараны. І за плячыма наша радзіма, кніга Скарыны, зорка Максіма, белыя коні крыўскай пагоні мчацца ўгару праз Беларусь.